اللہ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جو میری محبت اور میری طرف شوق کے سبب مجھ پر ہر دن اور ہر رات میں تین تین بار درود پاک پڑھے، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ کر کہا، ابا جان، اگر اسی طرح ہم اکٹھے رہے تو گھر کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، مہربانی کیجئے روز روز کی کڑ کڑ ختم ہو جائے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیے۔ بڈھے باپ نے ڈرستے ہوئے کہا، بیٹا اس عمر میں کہاں جاؤں گا، لیکن جوان بیٹے پر شیطان سوار تھا، وہ نہ مانا۔ تو باپ نے کہا کہ اچھا بیٹا، خود ہی تم مجھے کہیں لے جا کر چھوڑو۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں چلنے لگے تو کم سن بچے نے ضد کی کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اس کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ چلتے چلتے یہ تینوں ایک جنگل میں جا پہنچے۔ اب جوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک پرانا کمبل تھمایا اور کہنے لگا، ابا جان، اب یہیں اپنی زندگی کے دن پورے کیجئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ننھے سے پوتے نے اپنے دادا جان کے کندھے سے کمبل اچک لیا اور کہنے لگا، ابو ذرا ٹھہر جائیے، اور یہ کہہ کر اس نے وہ کمبل پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا دادا جان کو دیا اور ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ باپ، اس کا باپ اور اس بوڑھے کا بیٹا کہنے لگا، ارے یہ کیا کیا تم نے، دیکھتے نہیں ہو کیسے کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، دادا جان کو تکلیف ہوگی، پورا کمبل انہی کے پاس رہنے دیتے۔ تو اس نو عمر پوتے نے بڑا خوب جواب دیا، کہنے لگا کہ ابا جان، آپ کو دادا جان کی تکالیف کا بڑا احساس ہے، لیکن میں بھی بتا دیتا ہوں کہ آج آپ جوان ہیں اور آپ کے ابا یعنی میرے دادا جان بوڑھے ہیں، تو آپ نے اسے کمبل دے کر گھر سے نکال دیا، تو میں نے آدھا کمبل اس لیے بچا لیا ہے کہ کل جب میں جوان ہو جاؤں اور آپ بوڑھے، تو یہی آدھا کمبل دے کر آپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ اپنے مدنی مننے کی زبان سے اتنی حکمت بھری باتیں سن کر اس جوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جب اس کے حواس قائم ہوئے تو بے حد نادم اور پشیمان ہوا اور ہاتھ جوڑ کر اپنے والد صاحب سے معافیاں مانگی، قدموں میں گرا کہ ابا حضور، شیطان مجھ پر سوار ہو گیا، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دیں اور آپ گھر تشریف لے چلیں، آج سے آپ ہمارے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہیں۔ لہذا وہ اپنے بوڑھے باپ کو اپنے ہمراہ گھر لے آیا اور نہایتی تعظیم و تکریم سے پیش آنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو باغ و بہار بنا دیا۔ واقعی ماں باپ اس قدر رحم دل ہوتے ہیں کہ اولاد چاہے جتنی غلطیاں کریں لیکن جب اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ ایک دم ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آپ نے دیکھا کہ دنیا کیسی مطلبی ہے کہ ماں باپ بیچارے بچپن میں پال پوس کے بڑا کریں, طرح طرح کی پرورش میں تکلیفیں اٹھائیں, جانی مالی قربانیاں دیں, خوب پڑھائیں لکھائیں, ان کی تربیت کریں, بیماریاں آنے پر ان کا علاج کریں, راتیں جاگ جاگ کر ان کی تیمارداری کریں, اور جب یہی ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ان سے بیزار ہو جائے. اور آج کل بھی یہی نظارے ہر طرف ہیں کہ بوڑھے ماں باپ ایک آنکھ نہیں بھاتے. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جب تک لڑکا یا لڑکی کنوارے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کو ماں باپ اچھے لگتے ہیں, جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی محبت ان کو کم ہو جاتی ہے. شاید اس لیے کنوارے شاید اس لیے محبت کرتے ہوں ماں باپ سے کہ ان سے بنا کر رکھو تاکہ یہ اپنی شادی کروا دے, اور جب شادی کروا دی تو مطلب پورا ہو گیا, اب ماں باپ کی ضرورت نہ رہی. ماں باپ سے ملنے کبھی نہیں جائیں گے, جب کبھی کبھار چلے گئے. اور شادی شدہ جو ہوتے ہیں وہ اگر کہیں دور بھی ہوں تو وہ گھر جانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں. تو تجربے کی باتیں, اور جو بھی سمجھدار ہے, جو بھی مطلب اس معاشرے میں رہتا ہے, اس کو پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے اس معاشرے میں. اور ماں باپ جب بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ظاہر بوڑھا جو ہوتا ہے وہ عموماً بیمار رہتا ہے, پھر اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, تو غصہ بہت آتا ہے, بے تکی باتیں بھی کرتا ہے. لیکن یہ سارا ہوتا رہے مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ آزمائش ہے. ماں باپ کا بوڑھا ہونا یہ آزمائش ہے, امتحان ہے, اور امتحان سے جیت چرانے والا نامرد ہے. اللہ تبارک و تعالی 15ویں پارے کے 3رے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في أنفسكم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آتاف ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ہوں یعنی اف نہ کہنا, اور انہیں نہ جھڑکنا, اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب عز و جل تو ان دونوں پر رحم فرما، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا، تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور بالخصوص ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید کی ہے۔ تو پیارے پیارے اور اسلامی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقعی بڑھاپے میں امتحان زیادہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ظاہر ہے بڑھاپا تو بیماریوں کا گھر، بیمار ہو جاتے ہیں، کھانسی کھانس کھانس کے سونے نہیں دیتے، غصہ ان کو بہت آنے لگتا ہے، بعض اوقات تو اتنی ضعیفی اور کمزوری آ جاتی ہے کہ بستر ہی پر بولو براس کا سلسلہ رہتا ہے، جس سے عموماً اولاد بے زار ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایسے حالات میں بھی والدین کی خدمت کرنا لازمی ہے۔ ماں باپ چاہے کتنا ہی پریشان کریں، صبر ہی کرنا ہے، اس تک نہیں کرنا، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل جائے گی اور تباہی مقدر بن جائے گی۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے سختر۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ لیکن یہ عالمگیر مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگ ماں باپ جب بڑھاپے پر پہنچتے ہیں تو ان کا خیال نہیں کرتے، بلکہ آج کل تو دنیا میں جگہ جگہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن میں نے عرب امارات میں تو دیکھا ہے، شارجہ میں دیکھا ہے، ایک مطلب بڑا سا مکان ہے، کمپاؤنڈ ہے، اس پر لکھا ہوا اولڈ ہاؤس، تو اولڈ مانے پرانا، تو بوڑھوں کو اولڈ بھی کہتے ہیں، اولڈ مین یعنی بوڑھا آدمی، تو وہ اولڈ ہاؤس۔ تو میں نے معلومات کی تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر یہ یہاں کے جو مقامی عرب ہیں، ان کے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جو نہیں سنبھال سکتے یہاں ان کو چھوڑ جاتے ہیں، پھر کچھ ماہانہ یا سالانہ ان کے مطلب بل وغیرہ پیمنٹ کرتے ہوں گے یہ لوگ۔ اب یہ کہ کتنی بے کسی ہے ان لوگوں کو، کیا ہو گیا کہ ماں باپ بےچارے اتنی خدمت کریں اور اب بوڑھے ہو گئے، اور بڑھاپے میں تو ان کو زیادہ راحت پہنچانے کی ضرورت ہے، جوان آدمی تو گزر بسر کر لیتا ہے، بوڑھا تو بےچارہ کمزور ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، بہت بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو تو بہت زیادہ محبت اور انسیت کی ضرورت ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب اولڈ ہاؤس میں چاہے مطلب انہیں کہ سونے کے جھولے ہوں، چاہے مطلب وہاں ان کو سونے کے کشتے کھلائے جائیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ جو سکون گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ ملتا ہے، وہ سکون اولڈ ہاؤس میں کیسے ملے گا۔ یہاں کراچی میں بھی سنا ہے میں نے کہ کھارا در کی طرف جو گیسٹ ہاؤس ہیں وہاں پر بھی لوگ اپنے بوڑھے والد وغیرہ کو چھوڑ جاتے ہیں، لوگوں نے بتایا، کرایہ دیتے ہیں اس کا بستر کا، لیکن باپ بیچارہ ادھر سے سکتا رہتا ہے، اپنا آخری وقت پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ایدی ہوم بھی سنا، اس میں بھی لوگ بوڑھوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو تو یہ مطلب واقعی یہ معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ بوڑھوں کو برداشت نہیں کرتا. آج اگر ہم بوڑھوں کا ادب کریں گے, بوڑھوں پر شفقت کریں گے, تو کل ہمارے بڑھاپے میں بھی شفقت کی جائے گی, جبکہ ہم کو بہت ضرورت ہوگی انسیت کی. اور اگر آج ہم بوڑھوں پر خار کھائیں گے, بوڑھوں پر جھاڑیں گے, ان کو بگڑیں گے ان پر, تو کل ہمارے بڑھاپے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو دنیا میں بڑا عجیب تماشا ہے. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں, جس کا کچھ کچھ یاد ہے مجھے, جو ابھی میں نے مثنوی شریف کا واقعہ سنایا, اس کے متعلق ایک سچا واقعہ اور کسی مغربی ملک کا تھا کہ ایک ماں باپ کو اولاد نہیں تھی, بڑے جتن کرنے کے بعد اولاد ہوئی. اب وہ بچہ جو تھا, اس کو بچہ پیدا ہوا چاند جیسا, بچہ کچھ بڑا ہونے لگا, باپ اس کا فوت ہو گیا, ماں نے بڑے ارمانوں سے بچے کی پرورش کی, اور بچہ نہیں وہ بچی تھی, وہ بچی جو تھی وہ جوان ہو گئی. تو ماں نے اس کی دھوم دھام سے شادی کی, اور ماں بیٹی اکیلے تھے, اس لیے تے یہ پایا کہ وہ شادی اس سے کریں گے جو گھر داماد بنے. پیسہ بہت تھا ان لوگوں کے پاس, گھر داماد بھی مل گیا اور شادی بڑے ناز نخروں سے ہوئی. دن گزرنے لگے, اب ان کے ہاں نواسی بھی پیدا ہو گئی, لیکن وہ ماں جو تھی وہ بوڑھی ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ بہت بوڑھی ہو گئی. ماں کو نواسی سے بہت انسیت تھی, ظاہر ہے وہاں تو سب مرد عورت نوکریاں کرتے ہیں, وہ تو نوکری پہ چلی جاتی ہے یا دکان پہ بیٹھ جاتی جا کر, اور نواسی سے وہ بڑھیا جو تھی اپنا دل بہلاتی رہتی. ان کا کاروبار بھی وسیع ہوتا چلا گیا, تو پارٹیاں آتی گھر پہ, مہمان آتے. اب وہ بیٹی کو اور داماد کو, دونوں کو یہ بڑھیا جو تھی وہ کھلنے لگی کہ اس سے اپنا امپریشن اچھا نہیں پڑتا. بوڑھے ظاہر بوڑھوں میں حسن تو ہوتا نہیں ہے, جھریاں پڑ جاتی ہیں, پھر زبان کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے, بے موقع بیچارے بولتے رہتے ہیں, چیختے رہتے ہیں. یہ آزمائش تو ہوتی ہے بوڑھوں میں, لیکن ماں باپ ہیں تو برداشت تو کرنا ہی کرنا ہے. خیر, تو اب ان کو مطلب یہ بڑھیا جو تھی وہ مطلب ان کی نظروں میں چبھنے لگی. آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو ہم اولڈ ہاؤس پہنچائیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس کا فیصلہ سنایا. بڑھیا بڑی گڑ گڑانے لگی کہ ایسا نہ کرو, آپ کو جو بھی شرائط ڈالنے مجھ پر یہیں ڈال دو, میں کچھ نہیں کہوں گی, میں یہاں پڑی رہوں گی, اب میرے دن کتنے. لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو بڑے دلاسے دیے کہ آپ گھبراتی کیوں ہو, وہاں تو یوں بھی سہولت ہے, تو یہ بھی سہولت ہے, تو وہاں تو باتھ روم بھی ہے, تو وہاں تو کھانا بھی اچھا ملتا ہے, اور وہاں ڈاکٹر بھی روز آتا ہے, علاج بھی اچھا ہوتا ہے. ظاہر اولڈ ہاؤس میں سہولتیں تو ہوتی ہوں گی, کمرشل بیس پر جو اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں, لیکن جو سکون گھر میں ہوتا ہے وہ تو گھر میں ہوتا ہے. خیر, وہ اس کو بہلا پھسلا کر اصرار کر کے زبردستی گاڑی میں ڈالا. اس کو نواسی سے بھی بڑا پیار, نواسی کو اس سے بڑا پیار. نواسی بھی کہنے لگی کہ نہیں نہیں, نانی یہیں رہیں گی, میں نانی کی خدمت کروں گی, مگر اس بچی کی کون سنے. بالآخر انہوں نے جا کر اس کو وہاں داخل کروا دیا اولڈ ہاؤس میں, اور تو کہا کہ ہم سنڈے کے سنڈے نے, اتوار چھٹی ہوتی ہے, تو ہماری اتوار کو آپ کے پاس آیا کریں گے. تو واقعی شروع شروع میں ہر اتوار کو تحفے تحائف لے کر اور نواسی کو لے کر جانے لگے. وہ بیچاری بڑی چومتی چاٹتی, نواسی کو خوش ہوتی, لیکن آہستہ آہستہ وہ گیپ ہونے شروع ہو گئے. اتواریں چھوٹ, اب دو اتوار میں ایک بار گئے, پھر مہینے میں ایک بار ہوا. اب بیچاری بڑھیا کے دن جو بھی تھے وہ بھی آدھی بننے لگی اس کی. اب بہت لمبا گیپ ہو گیا, بہت عرصہ ہو گیا کہ وہ بیٹی ماں سے ملنے نہیں گئی، ٹیلی فون پر گزارا ہونے لگا کہ میں بہت مصروف ہوں، بہت مصروفیت ہے، اس اتوار کو آؤں گی، اس اتوار کو آؤں گی. پھر اس نے کہا کہ اب یہ کشمش، یہ کرسمس کہتے ہیں ان کا تہوار آتا ہے نصارا کا، عیسائیوں کا، تو یہ کرسمس ڈے پر میں ضرور آؤں گی. تو وہ بیچاری تڑپ رہی ہے کہ مجھے نواسی کو دیکھے بہت عرصہ ہو گیا، ضرور لانا. نہیں بالکل ہم آ رہے ہیں، نواسی کو لے کر آئیں گے، آپ فکر نہیں کریں. اب وہ اس کرسمس ڈے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی. وہ سخت ترین سردیوں کے دن تھے اور اس نے جوں توں محنت کر کے اپنی نواسی کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک سویٹر بھی بنا کہ میں نواسی کو تحفہ دوں گی. اب وہ کرسمس ڈے آ گیا، ان کا تہوار جیسے ہماری عید آتی ہے. تو وہ بڑھیا وہ برامدے میں بیٹھ گئی اور اس راہ پر اس نے آنکھیں بچھا دی کہ اب میری نواسی پھدکتی ہوئی آ رہی ہوگی اور بیٹی اس کو یوں سنبھال کے لا رہی ہوگی، وہ اس طرح کرنے لگی. لیکن کافی دیر گزر گئی، ابھی تک بیٹی نہیں آئی نہ نواسی نظر آئی. اور سخت سردی اور برف باری کے دن تھے، برف پڑ رہی تھی. وہاں جو خدمت پر آیا مامور تھی، اس نے بہت سمجھایا کہ آپ اندر رہیں، اگر تمہاری بیٹی آئے گی تو وہ ظاہر ہے اس نے ادھر ہی آنا ہے، ادھر برآمدے میں بیٹھو گی جبھی مل سکو گی، ایسا تو نہیں ہے. لیکن وہ بولتی نہیں میں ادھر ہی بیٹھوں گی. وہ پیار تھا اس کو اپنی نواسی سے اور اپنی بیٹی سے کہ ماں ماں ہوتی ہے. یہاں تک کہ مطلب وہ شام ہونے کو آئی لیکن بیٹی نہیں آئی، اور سخت سردیوں کے باعث اس نے اس کو کمبل دیا، گرم چائے پلاتی تھی، وہ آیا خدمت کرتی تھی، لیکن یہ بڈھی جو تھی بس وہ اندر نہیں آتی تھی. تو سردیوں کے مارے اس کو بخار چڑھ گیا، اس بڑھیا کو، یہاں تک کہ نمونیا ہو گیا. سارا دن اسی طرح گزر گیا مگر بیٹی نہ آنا تھا نہ آئی. آخر کار ٹیلی فون آیا کہ بہت مطلب مصروفیت تھی، اس لیے مہمانوں کا ہجوم تھا، کرسمس ڈے تھا، تو میں آ نہیں سکی، ادھر بوڑھی بیمار. تو وہ کہیں گے بیمار ہو گئی، آپ دیکھنے آ جاؤ. ہاں آ جا رہی ہوں، کل آ رہی ہوں، لیکن اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا بیٹی کو. یہاں تک کہ اس بڑھیا نے دم توڑ دیا. تو پھر وہ ٹیلی فون سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے میں پہنچتی ہوں. پھر کہا اچھا جب مہمان آئے ہوئے ہیں آپ ایسا کرو، اس کی جو بھی آخری رسومات ہیں وہ ادا کر دو، میں پہنچ جاؤں گی، میں نہ پہنچوں تو اس کو دفن کر دینا. چنانچہ اس کو بیٹی کو فرصت ہی نہیں ملی اور بڈھی ماں کو دفن کر دیا گیا. پھر چند روز کے بعد آخر جب ٹیم ملا تو بڑھیا جو وہ اپنی نواسی کو لے کر، اس کی بیٹی میری جو تھی، وہ پہنچی اس اولڈ ہاؤس اور اس نے بل وغیرہ پیمنٹ کیے اور آیا کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑی خدمت کی میری ماں کی. اور واقعی وہ خدمت گزار عورت تھی، تو وہ بڑی متاثر تھی میری اس سے. تو کہا کہ آپ نے بہت خدمت کی، میں بہت خوش ہوں آپ سے، اور ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، بڑا عمدہ مکان ہے، تو اگر آپ یہ اولڈ ہاؤس کی نوکری چھوڑ کر ہمارے یہاں آ جائیں، ہمارے یہاں نوکری کریں. آیا کی تو آیا نے کہا کہ میں فی الحال تو یہی ٹھیک ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب یہ آپ کی پھول جیسی نواسی، جو پھول جیسی بیٹی جو آپ کو بہت پیاری ہے اور آپ سے ہی بڑی محبت کرتی ہے، جب یہ جوان ہو جائے گی اور اس کی جب شادی ہو جائے گی، اس وقت تک آپ شاید بوڑھی ہو جائیں گی، تو جب یہ آپ کو اسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جائے گی نا، جس طرح آپ اپنی ماں کو پہنچا گئیں، تو جب یہ آپ کو یہاں پہنچا دیں گی تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے گھر پہ رہوں گی اور وہاں اس کی خدمت کروں گی. یعنی یوں کہہ کر اس آیا نے اس کو چوٹ کی. یہ مطلب رولنگ ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ چلتا رہتا ہے کہ آج ہم اگر ماں باپ کو ستاتے ہیں تو کل ہمیں اپنی اولاد سے خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے. کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں, تکلیف دیتا ہے, نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے اور دنیا ہی کے اندر اس کی اولاد بھی اس کی نافرمانی کرتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, تین شخص جنت میں نہیں جائیں گے, ماں باپ کو ستانے والا اور دیوس اور مردانی وضعہ بنانے والی عورت. اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے تو جو عورت مردانہ لباس یا مردانہ جوتے پہنے یا مردانہ بال کٹوائے وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. اکثر بچی یا بچوں میں بھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا, لڑکی کو لڑکے کا اور لڑکے کو لڑکی کا لباس پہناتے ہیں, لڑکیوں کو معاذ اللہ پینٹ شرٹ پہناتے ہیں, ہیٹ تو تقریباً پہناتے ہیں, مذہبی گھرانوں میں بھی میں نے دیکھا لڑکی کو ہیٹ پہناتے ہیں, فوم کے ہیٹ ہوتے ہیں چھوٹے سے, یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پہنانے میں حرج نہیں ہے تو اب پہنانے والا مجرم ہے. اسی طرح عام طور پہ جو ترقی یافتہ گھرانے ہیں تو اس طرح کے جو بڑے لوگ ایڈوانس گھرانے جو ہیں اس میں عام طور پہ آج کل ہمارے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ بچیوں کو لڑکے کا لباس پہناتے ہیں, بلکہ معاذ اللہ لڑکیاں جوان لڑکیاں بھی لڑکے کا لباس پہنتی ہیں. بعض اوقات تو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہی ہے یا شی, یعنی یہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے, اس کی سمجھ بعض اوقات نہیں پڑتی, ایسا مردانہ لباس پہناتے ہیں. انہیں اب یہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے, دوسرے ممالک میں تو ہے خیر دین سے بہت زیادہ دوری ہے لیکن پاکستان تو اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے. اب اس میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ان کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون بھی نہیں ہے. کاش کوئی شرعی قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر ان کو روکا جاتا, لیکن اب جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں یہ دو قدم ان سے بھی آگے ہوتے ہوں گے تو کون کس کی دیکھ بھال کرے. تو اس قدر مطلب ہے کہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ قوم ہلاکت کے عمیق گڑے میں گرتی چلی جا رہی ہے, کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں, بلکہ اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے, کوئی ان کو نصیحت کرے یا ٹوکے تو ان کو ان سے ناراض ہو جاتے ہیں یا ملہ کہہ کر ان کو ٹال دیتے ہیں کہ یار یہ تو مولوی ہو گیا, ملہ ہے, دنیا چاند پر پہنچ گئے اور یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. تو اے مسلمان کہلانے والوں ذرا غور سے سنو کہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسی باتیں کریں, یہ تو کافروں کا انداز ہے. سنو سنو, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے, ولکن لا تحبون الناصرین, ترجمہ کنز المال, مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں, یعنی تم نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے. تو آج کل تو یہ عام ہے کہ نصیحت کرنے والوں کو اچھا کہاں سمجھتے, بلکہ آج کل تو جو بیچارہ نیکی کی دعوت دے, سنت کی بات کرے, لوگ تو ان سے کتراتے ہیں، معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں. جیسا کہ کسی نے کہا، ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہوش میں آؤ اور اپنی آخرت کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ پہنچے. تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ انفرادی محنت کرے، ایک دوسرے کو برائی سے روکے، بھلائی کی ترغیب دلائے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ترجمہ کنز الایمان. اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ و رسول عز و جل و علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم مانیں. یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ عز و جل رحم کرے گا. بے شک اللہ عز و جل غالب حکمت والا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، چار روز بروز اٹھنے والے جنازے آپ نہیں دیکھتے، یاد رکھیے موت آ کر رہے گی. آپ ہزار مضبوط قلعوں میں چھپ جائیے، لیکن دنیا میں کوئی جگہ موت پروف نہیں ہے. سنو سنو، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. پارہ حامیم 26 پارے کی سورۃ قاف کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کنز الایمان. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی موت کی سختی جو ہے عقل و حواس کو مقدر کر دیتی ہے. تو موت سے بھاگنے والے کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی پڑے گا. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, ہر ایک کو مرنا پڑے گا, اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا, اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا, اور بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا پڑے گا. ابھی موقع ہے, ابھی موقع ہے, ابھی سنبھل جائیے, کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے, کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے. بھائی نہیں بھروسہ کچھ بھی تو زندگی کا. تو اس لیے اس سے پہلے پہلے کہ شور ہو جائے کہ رات کو تو بھلا چنگا سویا تھا, صبح بستر پر مرا پایا گیا, ارے صبح تو یہ ناشتہ کر کے مزے سے ہنستا ہوا گھر سے ملازمت کے لیے چلا تھا, دفتر جانے کے لیے نکلا تھا, سڑک عبور کر رہا تھا کہ تیز رفتار بس نے کچل دیا, اور بس کا ظالم پہیہ اس کے سر پر پھر گیا, بھیجا باہر آ گیا. یہ سن کر بھی جھرجھری آتی ہے, حالانکہ سر پر پہیہ پھرنے اور بھیجا نکلنے کی تکلیف اگرچہ بہت زیادہ سہی, مگر نزعہ کی سختیاں اس سے بھی زیادہ ہیں, عذاب قبر اس سے بھی شدید تر, اور قیامت کی ہولناکیاں اس سے کہیں زیادہ. تو حقیقت یہ ہے کہ عقل مند وہی ہے کہ جو ابھی سے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے, موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے. تو جلدی جلدی ہمت کیجئے اور اپنی آخرت کی بہتری حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی پابندیاں فرمائیے, رمضان کے روزے قضا مت ہونے دیجئے, اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو بلا تاخیر اسے ادا کرتے رہیے, حج فرض ہو چکا ہے تو ٹال مٹول مت کیجئے, حج کر لیجئے, گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیے, گناہوں کے آلات ٹی وی وی سی آر وغیرہ اپنے گھروں سے دور کیجئے, ورنہ مرنے کے بعد بہت پچھتانا پڑے گا. اگر قرضہ کسی کا لیا ہے تو فوراً ادا کرنے کی سبیل کیجئے, ورنہ آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گا. اگر یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, نیکیوں میں دل لگانا چاہتے ہیں, گناہوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. الحمدللہ سفر میں علم حاصل ہوتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, راہ خدا میں نکل کر نماز, روزہ اور ذکر اللہ عز و جل جس میں درود شریف بھی شامل ہے کا ثواب 49 کروڑ گنا ہو جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے. تو ہمت کیجئے, خوب ہمت کیجئے, اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ ہر سال کم از کم, زندگی میں کم از کم 12 ماہ یکمشت سفر کروں گا, ہر 12 ماہ میں کم از کم 30 دن دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کروں گا, ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور بھی ضرور سفر کیا کروں گا. ہر سائیں بھائی یہ نیت کر لے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سالانہ اجتماع قریب آ رہا ہے. تاریخ نوٹ کر لیجئے 14-15-16 رجب المرجب، 14-15-16 رجب المرجب، 14-15-16 رجب المرجب. اچھا یہ یاد نہیں رہتا تو چلیے جو یاد رہتا ہے وہ نوٹ کر لیجئے. 13-14-15 اکتوبر، 13-14-15 اکتوبر، 13-14-15 اکتوبر، ڈیڑھ مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے اجتماع کو، اس کی بھرپور تیاری کیجئے. سب کو دعوتیں دیتے رہیں اور تیار کرتے رہیں. یہ اجتماع انشاءاللہ حسب معمول مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ. تو اس اجتماع کے لیے آپ، اجتماع تو 3 روزہ ہے لیکن آپ جمعہ عصر تا اتوار عشاء، لیکن آپ 33 دن لائیے تو کیا بات ہے. وہاں سے انشاءاللہ بے شمار قافلے سفر کریں گے تو آپ بھی وہاں سے سفر کیجئے گا 30-30 دن کے قافلے میں. 33 دن لائیں، 30 دن کے قافلے میں سفر کر لیں، 3 دن کا وہاں اجتماع، تو دیکھو آپ کا سینہ انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. جو 30 دن نہیں رہ سکتا وہ کم از کم 12 دن تو لائے، ورنہ 3-3 دن کے قافلے بھی وہاں سفر کریں گے. 3-3 دن کے قافلے میں تو آپ ضرور بھی ضرور جائیں، سب نیت کر لیں اور 3 دن کے بدلے وہاں 6 دن کا سوچ کر جائیں کہ 3 دن آپ قافلے میں سفر کریں گے اور انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ آپ کو سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ جل جلالہ.